قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور اس پر جو ہم پر نازل ہوا اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد پر نازل ہوا اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دیگر نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا, ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اسی کے لیے اپنی گردن جھکائے ہوئے ہیں. اس آیت میں بھی سیاق کلام اہل کتاب سے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اہل کتاب سے کہہ دیجئے کہ تم دین اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لاتے, حالانکہ موسیٰ و عیسیٰ پر ایمان لانے کا تقاضا یہی تھا جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو اللہ پر, قرآن کریم پر اور ان تمام آسمانی صحائف پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب, ان کی اولاد موسیٰ, عیسیٰ اور دیگر انبیاء پر نازل کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بطور تاکید فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں. صحیح بخاری میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے دین میں ثابت نہیں اسے رد کر دیا جائے گا, یعنی اب دین اسلام کے علاوہ کوئی دین, کوئی مذہب یا کوئی عقیدہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں.